حالی الله جل جلو حالات هر دو گروه را، او که انکار میکنه و به الله برمیبندد روح را، و او کسی که اطمینان یافته به شریعت الله جل جلاله و به او تواضع و انکسار نموده. میگه مثل الفریقین، صفت دو فریق کل اعمى والاصم، مانند کور والاصم کر است، والبصیر والسمی، و مانند بینا و شنوا. و انسانی که کور و کر باشد، والبصیر والسمی، و مانند بینا و نابینا است. هل یستویان مثلا، آیا برابرن این دو فریق از حیث صفت؟ می شود که کسی که کر و کور بوده باشد و کسی که بینا و شنوا باشد برابر باشد؟ برابر نیستن. باز خصوصا او کسی که خود را به زور کر بکنه و به زور کور بکنه، می شود که او برابر باشد؟ برابر نیستن. افلا تذکرون، آیا پن نمی گیرید؟ کافر همیشه خود را کر کرده، خود را کور ساخته، ورنه حقایق خود را اختیار داشتن. باز هم داستانهای پیامبر را تذکر می دهد تا ما را با داستانهای از او از خواب غفلت بیدار بکند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا که ما فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را، الى قومی و سوی قومش. دعوا چی میکد؟ اینی لکم نذیر مبین، هر آن من برای شما بیم کننده ام، مبین آشکارا. به این عنوان که الله تعبدو، با ان که نپرستید، الا الله، مگر ذات معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است. اینی اخاف علیکم، مسلما من میترسم به شما، عذاب یوم علیم، از عذاب روزی در نهنده. فقال الملأ، پس گفتن سرداران قوم، الذين كفروا آنانی که کافر شدن، من قومه، از قوم او، ما نراک الا بشرا مثلنا، نمی بینیم تو را ای نوح مگر آدمی مانند خود، و ما نراک تبعک الا الذين هم ارازلنا بادی الری، و نمی بینیم تو را مگر اینکه اتبعک پیروی کرده باشد تو را، الا الذين، مگر آنان، آن مردمی که هم ارازلنا، اونها فرومایگان ما هستند، بادی الری و بیخام هستند، بی فکر هستند در تدبیر، سرسری می اندیشند. او مردم سرسری اندیشه والا پیروی تو را کرده، مردم های فرومایه پیروی تو را کرده. فرومایه پیش از اینا کی بود؟ مردمی که غریب بودند، ولو که از نظر عقلی و تقوی بسیار جای داشتند، ولی فقیر و غریب بود، از این خاطر او را کسی حساب نمی کرد. نگه که یک روز حضرت لقمان حکیم به یک جای رفت، اما تو قصدن جامعه خدا یک بار تحلیل میکرد که چه قی جامعه رسیده است. از نظر ظاهری خود یکان بار بسیار لکس میشود، از نظر اصلی انسانی ای جامعه رسیده است یا نیست. در یک جای به اصلاح یک کلا ماروسی بود، لباسای فقیرانه و غریبانه خدا پوشید. وقتی که رفت، ای خوی سیام بود، قوارش بسیار عجیب و حبش بود، ای را دیگه کسی نمان که داخل برود. ای را نمان، خب بالاخره یک کسی برشت یک نان دیگه تیار کرد، در یک کاسه بسیار خراب ای را پیش روی جو بخویره دیگه. بعد از بودیم بارک آستین خدا پیش کرد بخو. دیگه این مردم حیران ماند که این کی است. هیچ چیز نگفتن، گفت این بخیان که دیوانه شده. پس بیرون برآمد. بعد دیگه هم لباس خودش را پوشید، همون تو بسیار مقبول و قشنگ. و وقتی که آمد دید که اوه، لقمان حکیم است. را ایلاوتن برش دیگه. برد این نم بالا آشاندش. باز آستین خدا گفت بخو. سیسنه؟ این مردم کودن هستن، این مردم به ظاهر بین هستن، به اصل موضوع ملتفت نمیشه که وقار و حیثیت یک انسان، عظمتش در فکرش است، در علمش است، در شخصیتش است. لباس چی هست؟ امروز کل ما سر لباس میاندیشه، فکر ما فکر مادی شده. هر قدر که لباس خوب و موتر خوب و خانه خوب داشته باشی، اگرچه سازندم باشی، نام هنرمند میگیری. بس یک افت جور میشود دیگه. پشت از این نمیگرده که او مردم ها مایی را یک وقت دم میگفتیم، این حالی ها نرمن میکنه. بس دیگه اون دیگه، چون دنیا هست فکر مادی دارد دیگه. یعنی ای اردوش باز یک چیز میشود دیگه. ایتی یک حالت میرسد که عجیب است. یا الله سر مردم رحم بکن. بناهن اینا هم میگه که و ما نرا که نمیبینیم تو را ای پیغمبر، مگر ای که اتبع که پیروی کرده باشد تو را، الا الذين هم ارازلنا، مگر آنانی که اونا فرومایگان ما هستند. بادی الری، بادی را بعضی به همزه آخر بادی خوانده و بعضی به یای آخری بادی، بنان به قرائت اول که به همزه آخر شود. اصل آن از بدع به معنای شروع و بنا به قرائت دوم به معنای بدع و به معنای ظهور است. بنابراین وقتی به معنای ظهور شد باید یه رأی بنابرای قول اول کسی که ناپخته رأی بوده باشد، تجربه نداشته باشد. ما نمیبینیم مگر آن کسایی تو را پیروی کرده بنابرای در زندگیشان ایش تجربه ندارند. و بنابرای معنای دوم که بادی شود کسی که اظهار میکند در حالی که تحقیق نکرده باشد. ما نمیبینیم مگری که از تو پیروی میکنانی که اونا تحقیق نکردن که کدام طرف میرویم. و ما نرا لکم و نمیبینیم شما را علینا بر خود من فضل هیچ بزرگیه، بل نظن نکم کاذبین، بلکه می گمان میبریم شما را از جمله دروغگویان باشی. بل نظن نکم کاذبین، ما به تو فکر میکنیم که تو دروغ شاید گفته باشی. و خدا کی رقم میگوید؟ قال گفت حضرت نوح علیه السلام یا قوم ای قوم من ارائیتم، خبر دهید مرا، ان کنتو علا بینتین، اگر باشم من بر حجتی و راه درست و صحیح من ربی از طرف پروردگارم و آتانی رحمتن و داده باشد مرا بخشایش من عندهی از نزد خود، فعمیت علیکم، پس پوشانیده شد بر شما آن حقیقت. آن حقیقت بر شما پوشانیده شد چون کل فکرتان فکر مادی بود، فکرتان مادی بود. انلزمو کموها، آیا الزام کنم بر شما، بزرگ سرتان تطبیق بکنم، و انتم لها کاریهون، و شما آن را بدبینندگان بدبینندگانید، شما ای پیام الهی را بد میپندارید. و یا قوم ای قوم من لا اسألکم علیه مالا، نمیخوایم در بدله از این پیام الهی و دعوت خود مالا، کدام مال را برسانیدن پیغام خود مال را از شما نمیخواهم. این اجر الا علی الله، نیست پاداش مگر به الله جل جلاله، و ما انا بطارد الذین آمنوا، و نیست من راننده آنان را که ایمان آوردن. ما آنانی که به نظر تو غریب و فقیر هستن او را از خود نمیرانم، او را از خود نمیرانم. انهم ملاق ربهم، هر آن ایشان ملاقات کنندگانن با پروردگار خود. ولکنی اراکم، ولیکن میبینم شما را قوم تجهلون، قومی که جهالت میکنید، قومی که جهالت میکنه خود طرفه میروید. و یا قوم ای قوم من ینصرنی من الله، کی نصرت دهد مرا از عقوبت الله جل جلاله، این طردتهم، اگر درانم این مردم فقیر و بیچاره را، این مردمی که در ظاهر فقیر هستند ولی از حیث معنا بسیار بلند مقام دارند نزد الله، اگر من اینها را درانم من ینصرنی، کی مرا باز نجات میده از عذاب الله. افلا تذکرون، آیه پن نمیگیرید که کل ما شما از اولاد آدم هستیم، بهترین ما متقی ترین ماست، و تقوا یک معیار است که او فقط به اعمال شخصی خود یک انسان تعلق دارد، نه در اوجا پول مصرف می شود و نه هم رای است که یکی برود و دیگر را به عقب ببانیم. ولا اقول لکم، و نمیگم به شما، عندي خزائن الله، نزد من گنج های الله هست. این را هیچ که نمیگم که همیشه به مردم پول داره برم باز مردم را بخرم، این کارم نمی کنم. ولا اقول لکم، نمیگم ما که عندي خزائن الله، نزد من گنج های الله هست. ولا اعلم الغیب، و نمیدانم غیب را. ولا اقول، و نمیگم انی ملک، که من ملائکه هستم از طرف الله به شما نازل شده. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، ولا اقول، و نمیگم للذین آنان را که تزدری اعینکم، خار میبیند به ایشان چشمهای شما، چشمهای مادی شما اونها را حقیر میبیند. لن یؤتیهم الله خیرا، که الله نخواهد داد ایشان را کدام نعمت، ایرم نمیگم. ای دین دین است که بهترین نعمت کمان اعزازش است، او را خامخا برای یک مؤمن میدهد. الله اعلم بما فی انفسهم، الله خوب داناست با آنچه که در ضمیرهای شماست، در آنچه که در ضمیرتان است. الله خوب به علم داره که شما در این مشکل ندارین، مشکلتان در ایست که مسائل مادی را از دست میدهید. اینی اذن لمن الظالمین، هر آن من آنگا که بدون از این که بدی از مردم فقیر و بیچاره دیده باشم، از مؤمن دیده باشم، اونا را اگر برانم در این صورت از جمله ستمگاران باشم، از جمله ستمگاران خواهیم بود. قالو گفتن یا نوح، ای نوح، قد جادلتنا، بسیار مجادله کردی، زیرا گفتگوی بسیار صریحی بود. قد جادلتنا، بسیار مجادله کردی، گفتگو امرای ما کردی. فا اکثر تا جدالنا، و پس بسیار که دی جدال را با ما، بسیار گفت و گور دلائل را گفتی، فأتنا بما تعدنا، پس بیار به ما آنچه که وعده میکنی ما را، این کنت من الصادقین، اگر جمله راستگوی هستی. دیگه گپ بس گو برو هم خدای تبو که عذاب خدا نازل بکنه. استغفر الله. همه رقمگان بار انسان ها بدبخت میشود و این چیزا را غیر مستقیم میگوین. قال گفت حضرت نوح علیه السلام انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین، جزی نیست که بیارد به شما امی عذاب را که شما آن را میخواهید. کی میارد؟ الله جل جلاله. این هم در اختیار ما است. یأتیکم به الله، به امی عذابم الله اتیان میکند ان شاء اگر بخواهد، و ما انتم بمعجزین، و نیست شما عاجز کنندگان الله را. اگر یک بار عذاب آمد با دفعش کرده نمیتونی، بس نمیتونی مقابلش استادگی بکنی. ولا ينفعكم نصحي، وسودی نکند به شما نصیحت من، ان اردت، اگر بخواهم، ان انصح لكم، که نصیحت کنم شما را، ان كان الله يريد ان يغويكم، اگر هست که خداوند متعال میخواهد آنکه گمراه سازد شما را به بد انتخاب خودتان. هو ربكم، اوس پروردگار شما، هو ربكم، اوس تربیت کننده شما، و الیه ترجعون، و به سوی او بازگردانیده میشوید. نصح در لغت به معنای خالص شدن و خالص کردن است و به معنای خلوص هم میاد و به معنای پند دادن هم تعبیر می شود. فایده نکند پند دادن اینا به شما با وصفی که ما بخواهم که خیر شما را تقاضا بکنم، اگر الله به بد انتخاب شما را گمراه کرده باشد. با این دلائل هم ام یقولون افترا، آیا میگن که بر بست از قرآن را از جان خود؟ این پیام رسا را ببین، باید در انسان تغییر ایجاد شد، ولی کسی را که الله منافق پیدا کرده باشد از یامت زود تیر میشه، میگه هیچ کلام گفی نبود. ام یقولون افترا، آیا میگوین که بربست قرآن را از جانب خود محمد جور کرده؟ آیا میشود این پیام الهی را یک انسان بی سواد که در زندگی قلم را در دست نگرفته باشد، با کسی شاگردی نکرده باشد، چون این پیام را بدهد؟ ولی نفترای تو بگر اگر بستم آن را به الله جل جلاله، فعلی اجرامی، بس بر من از گناه من، و انا بری ام مما تجرمون، و من بیزارم از آن چی که شما گناه میکنید. آن جرمی که شما میکنید که انکار به قرآن است، از اون بیزار استم. و اوحی الی نوح، بعد از اینکه یا اق چابکی کردن و چشمهای خود را پاره کردن، الله چی میگه؟ و اوحی الی نوح، و وحی فرستاده شد به سوی نوح علیه السلام، انه لن یؤمن من قومک، به اینکه ایمان نخواهد آورد من قومک، از گروه تو، از قوم تو ای پیغمبر، الا من قد آمن، مگر آن کسی که ایمان آورده، اما کسی که اول ایمان آورده که اینها را چشمهایشان حقیر فکر میکرد، اونو مردم ایمان میارد. فلا تبتئس بما کان یفعلون، بس غمگین مباش به سبب آنچه که میکردن، به سبب آنچه که میکردن غمگین نباش. خیلی چی بکو؟ پیام برش اساسا میدهد، واصنع الفلک بأعیننا، و بساز کشتی را بأعیننا، به حضور ما مطابق به فرمان ما، و وحینا به فرمان ما، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، و سخن مگو با من در باب آنانی که ستم کردن و ای پیام الهی را نپذیرفتن، انهم مغرقون، هر آن ایشان غرق شدگانند، اینا خامخا غرق شدگانند. و یصنع الفلک، مطابق به امر الله جل جلاله، حضرت نوح علیه السلام می ساخت کشتی را، و کل ما مر علیه ملعون من قومه، هر دا که می گذشت بر آن ملعون سرداران من قومی از قومش، سخیرو منه، تمسخر می کردن با وی، می گه نوح دیوانه شده، او در اینجا وجود نداره، ای کشتی را جور می کند، ما بر زراعت خود او نداریم، ای باز کشتی را در کجا روان می کند، سخیرو منه. قال گفت حضرت نوح علیه السلام ان تسخروا منا، اگر شما تمسخر میکنید به ما، فانا نسخر منکم، پس هر ما تمسخر میکنیم بر بالای شما، که ما تسخرون، طوری که شما به ما تمسخر میکردید، ما هم به شما تمسخر خواهیم کرد، طوری که شما بر ما تمسخر میکنید. فسوف تعلمون، پس زود میدانید، من یأتیه عذاب یخزی، آن کسی را که بیامد به او عذابی که یخزیه، رسوا گرداند او را، و یحل علیه عذاب، و فرود آید بر وی عذاب مقیم دائم، او را بازود پیدا میکنه که عذاب دائم بر بالای کی میاد. حتی اذا جا امرنا، تا وقتی که آمد حکم ما به عذاب از مردم و فارت تنور و جوشید تنور، تنور از جوشید. قلنا ما گفتیم، قل نحمل فیها، گفتیم که بار کن در کشتی من کل زوجین اثنین، از هر جنس، من کل زوجین از هر جفت اثنین دوتن، و اهلک و بردار خانواده خود را، الا من سبق علیه القول، مگر آن کسی که سبقت کرده است بر وی القول عذاب ما، و من آمن و بردار مسلمانان را، و ما آمن معه الا قلیل، و ایمان نیاورده بودند با او مگر گروه بسیار اندکی را. حضرت نوح علیه السلام وقتی کشتی را جور میکرد، این معله قوم که سرش میگذر همیشه تمسخرش میکرد. وقتی که تمسخرش میکرد سرش بد میگفت و این مطابق فرمان الهی با ادامه داد کار خود را. این نکته ای است که یگان بار شریعت الهی به ما حکم میکند، عواقب از او را پسانتر ما میبینیم، پسانتر ما تثبیت میکنیم. نکته دومی که وقتی که کشتی را جور میکرد به رأسش رسید، از علائم عذاب الهی ای بود که به حضرت نوح علیه السلام گفته شده که در مابین تندوری که نان پخته میکنی، هرگاه وقتی که در او آب جوشیدن گرفت و چشمه آب جاری شد، از این بعد بخی به طرف قومت بگو که مسلمان شده و برای خودت خانوادت کلش در کشتی سوار بکن، و به خاطر که کل زیروح در اینجا میمورد، بنان دو تن از جفتها را باید برداری، از هر آن حیوانی که در اینجا وجود داره از اونها هم دو تن دو تن، یعنی یک مذکر و مؤنث را بردار، و خانواده خود را الا من سبق علیه القول، مگر آن کسی که سبقت کرده بر وی سخن عذاب ما، او را برداشته نمیتونی. فرزند حضرت نوح علیه السلام به این سوار نمی شود، و امیرقم کافر را امرای خود دیجا برداشته نمیتونی، تنها مؤمنین باید بالا شود. و ایمان نیاورد با او مگر گروه بسیار اندکه. بعض علما میگه 10 نفر غیر از خانوادش ایمان آورده، که در مجموع میگه با خانواده خودش 80 نفر می شدن، با حضرت نوح علیه السلام 81 نفر. در 9.5 سال تبلیغی که این مبارک کرد، فقط 81 نفر مؤمن وجود داشتن، همه گی دیگه کافر بودن. وقتی که عذاب به این شکل، بدینی به این شکل زیاد شود، خداوند متعال تغییر می دهد. بعد از او باز عذابش جوشیدن می گیرد. در اینجا خب بلند می شی. وقتی که سوار می کنی، و قال، گفت حضرت نوح علیه السلام، و قال ارکبو، و گفت حضرت نوح علیه السلام سوار شوید، فیها در کشتی، بسم الله مجریها و مرساها، بسم الله بنام الله، مجریها روان شدن وای است، و مرساها و استاد کردن وای است، بنام الله روان شدنش هم است، و بنام الله ششتنش بر زمین و استادنش هم است، این ربی لغفور رحیم، بیشک پروردگار ما بخشاینده و مهربان است. امام تبرانی از حضرت حسین ابن علی رضی الله عنه ما روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که امان لامتی من الغرق اذا ركب الفلك، وسیله امان یا دعای امان یک مسلمان هنگامی که در کشتی سوار میشد، ان یقول که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله مجریها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم. این دعای کشتی است که حضرت نوح علیه السلام گفته بود و پیغمبر علیه السلام گفت که هر کسی را بخواند از غرق شدن در کشتی نجات پیدا می کند. و حتی اعتداد علما عامش می کند، میگه که این دعا را هر گاهی که شما در مرکب سوار می شوید، در موتر سوار می شوید، این دعا را بخوانید، یکی از دعاهایی است که وسیله نجات یک انسان می شود. گرچه دعای دیگری هم است، انشاءالله پسندتر می که در وقتی که ما در یک مرکوبه دیگر سوار میشیم میتونیم او را تلاوت بکنیم. وحی تجری بهم، آب جوشیدن گرفت، این چیزایی که الله او را مأمور ساخته بود، اما تا از ارسن دو تن را بار کرده بود، خانوادهش هم در اینجا جای گرفت. وقتی که جای گرفت آب زیاد شد، هم از طرف آسمان آمد و هم از طرف زمین آب جوشیدن گرفت، از هر دو طرف. وحی تجری بهم، و آن کشتی می برد ایشان را، فی موجین در موج، کل جبال مانند کوها، آبی نبود که سرش تمسخر میکرد، اقا آب پیدا شد که ارجل پیش مانند کوه واری بود. و نادا نوح ابنه و آواز داد حضرت نوح علیه السلام پسر خود را. پسر خود را آواز داد و کان فی معزل و در کناری بود. در کناری بود و کان فی معزل در کناری بود یا بنی ای فرزند من ارکب معنا. امرای ما سوار شو و لا تکن مع الکافرین و ما باش با کافران. اینه برش گفت که او خود در کنارت قرار داشت. برش گفت که امرای ما سوار شو. فرزندش نگفته بود که من کافر هستم. خب نه هم مسلمان بود. در ظاهر در خطار به اصطلاح پیغمبر علیه السلام میرفت. ولی اصل عقیدش با کفار بود. بنابه امی اساس با مشرکین هم قرار نداشت. در خانهشان. گفت که من خود جدا هستم. در یک کناره بود. به عوضی که بگه که ایمان دارم، مسلمان میشم، توبه کردم، قال گفت سآوی الى جبلین. زود باشد که بازگردم به سوی کوهی که یعصمونی من الماء، نگاه دارد مرا از آب. ما به سوی کوه بالا میشم و مرا از آب نگاه میکند. بنان امرای شما در کشتی سوار نمیشم. امی سخن گفت، قال گفت حضرت نوح علیه السلام لا عاصم اليوم، هیچ نگاه دارنده ای نیست امروز من امر الله از عذاب الله جل جلاله الا من رحمه، مگر کسی را که الله بخشیده باشد. کسی را که الله مورد عنایت خود قرار داشته باشد، غیر از این کلگی سقوط میکند. امی سخن گفت و حال بینهم الوج و حائل شد میان ایشان الموج، موج دریا، موج می بحر، موج آب. فکان من المغرقین، پس گشت از جمله غرق شدگان. امی سخن را گفت، یک موج آمد و زدش انداختش در مابین آب. این فرزند هم رفت، کفار هم از بین رفتن. بعد از این وقیل گفت، گفته شد یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، و گفته شد ای زمین فرو ببر آب خود را، و یا سماء ای آسمان اقلعی باز دار آب خود را، و غید الماء و کم کرده شد آب، و قضی الامر و فیصله شد کار، به ای که انسان بیدین دیگه نمیتونه در این دنیا زندگی بکند. و استوت علی الجودی، و قرار گرفت کشتی بر کوه جودی، و قیل بعدن للقوم الظالمین، و گفته شد دوری باد قوم ستمگار را. چه قیقار کلام به الله در یک زمان بسیار کوچک ختم کرد. وقتی که مردم غرق شدن گفته شد یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی. میگه از نظر بلاغت این کلام به اندازه بلیغ است که علمای علم بلاغت به اصطلاح دست و انگشت خود را بندندان میگیره که به چه شکل زیبا یک کلمه اقیه یک گفت بزرگ را آورد. یعنی غیر از این برتان گفته شد که امی کلمه ای که آسمان او خود را باید بند بکنی و زمین تو آب خود را ایستاده بکن، این را بغیر از تعبیر قرآن به دیگه تعبیر بگو، باور بکن 4-5 ختم شد. و قرآن کریم اقه کلان تعبیر را گرفت، گفته شد برای زمین که ابلعی ما اکی، آب خود را فرو ببر، و یا سما اقلعی، و ای آسمان بازدار، و غید الماء، و کم کرده شد آب، و قضی الامر، فیصله شد کار. کار فیصله شد که تمسخرا رفت از بین، مردمای متکبر سقوط کرد، همگی، و استوت علی الجودی، و قرار گرفت، امید کشتی حضرت نوح علیه السلام، بر کوه جودی. کوه جودی جبل یا کوهی است قرب موصل در عراق. وقیل گفته شد بعدن للقوم الظالمین، دوری باد قوم ستمگار را، دوری باد قوم ستمگار را، به این عنوان که هر کسی که ظلم میکنه نتیجهش این تو خواهد بود. و نادا نوح ربه، آواز داد حضرت نوح علیه السلام پروردگار خود را، فقال گفت رب ای پروردگار من، این نبنی من اهلی، فرزند من از خانواده ایم است، و این وعدك الحق، و یقینا وعده تو راست است، و انت احکم الحاکمین، و تو بهترین حکم کنی. چی با ادب پیش میکنه موضوع خدا؟ ای پروردگار من، فرزند من از اهل است، و وعده تو راست است، و تو بهترین حکم کنندگانی. بنا ات نمی که چرا ایر از بین بردی، و این مطلب پیشکش میکنه مطالب خود را. قال گفت یا نوح ای نوح، انه لیس من اهلك، فرزند از خانواده تو نیست و نبود، انه عمل غیر صالح، یقینا عمل او ناصالح بود، کار از او ناشایسته بود، فلا تسألني، پس ما پرس ما لیس لک به علم، از چیزی که نیست تو را با آن علم. اینی اعیزوکا، هر آن من پند می دهم تو را، اندکون من الجاهلین، از اینکه باشی از جمله جاهلان. در اینجا باز میگه که ای نوح، اینه لیس من اهلک، یه از خانواده تو نیست. خانواده تو خانواده نبوت، خانواده موحدین و دیندارا هست. هرچی ای فرزند است، اینه عمل غیر صالح. از بسی که کارای ناشایسته کرده بود، کل وجود از او را به حیث عمل و نمونه کردارهای ناپسند تلقین کرد. انه عمل غیر صالح، یا عمل از این ناصالح و ناسزا بود. فلا تسألنی، پس ما پرس ما لیس لک به علم، چیزی که نیست تو را با آن علم. علم به این عنوان که تو نمیفهمی که خبص باطنی در کجا هست. عقیده ناروای از این را ما میفهمیدیم. اگر در ظاهر به تو نمیگفت و بی ادبی نمیکرد، ولی در باطنی مسلمان نبود. بنان ما میفهمیم انسانای منافق و بیدین را، از این خاطر الله ایر عذاب داد. اندکون من الجاهلین، در رابطه به این اصرار نکو از آن که باشی از جمله جاهلان. امام مجاهد رحمه الله نقل میگه، میگه فرزند نوح در حقیقت میگه کسی که گفته باش که از جمله ولد زنا بود، یک نقطه را بعض کتاب آورده، این فرزند حضرت نوح از جمله ولد زنا بود. میگه این صحیح نیست و ابن کثیر سرزی بسیار رد میکنه، بلکه از فرزند خودش بود. ولی الله جل جلاله در خانواده شد و یک انسان بیدین را هم پیدا می تا که نمونه بوده باشد برای ما که اگر عقیده خوب نباشد، خانواده نمیتواند چیزی را از انسان کم بکند. قال گفت رب اینی اعوذ بک، پروردگار ما پناه میگیرم به تو، ان اسالک ما لیس لی به علم، از آن که بپرسم از تو آن چیزی که نیست ما را به آن علم. دیگه ای کار نمی کنم، آنچه که تو میکنی یا الله امون درست است. و الا تغفر لی، و اگر نیا مرزی مرا، و ترحمنی و رحم نکنی بر من، اکم من الخاسرین، خام خواباشم از جمله تاوانیان. قیل گفته شد یا نوح، ای نوح اهبت به سلام مننا، فرود آی همراه سلامتی از جانب ما، و برکات علیک، همراه برکات بر تو، و علا امم من معک، و بر گروه چندی از آنهایی که با تو هستند. با گروه چندی که با توست کلتان به نعمت پایین شوید، و اممون و امتهای دیگری که سنمتعهم، زود بهرمند کنیم ایشان را، ثم یمسهم منا عذاب علیم، باز برسد به ایشان از ما عذاب علیم، عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب، نتیجه گیری قرآن میکند. تلک من انباء الغیب، این داستان از اخبار غیب است. نوحیها الیک، وحی مفرستیم آن را برای تو ای پیغمبر. ما کنت تعلمها، تو نبودی که آن را میدانستی. انت تو ولا قومک، نه هم قوم تو. من قبل پیش از این، من قبل هازا، پیش از پیام قرآن، پیش از وحی الهی. فصبر، تو هم صبر بکو. ان العاقبت للمتقین، هر آن عاقبت نیکو از متقیان است. چی پیام زیبا میدهد. تلک من انباء الغیب، یا سرگذشت های غیب است. نوحیها الیک، که وحی کردم آن را به سوی تو. ما کنت تعلمها، تو خبر نبودی از آن، تو به آن علم نداشتی. انت تو ولا قومک، نه هم قومت. ایتو گفته میشه که امی داستان را از کل جزیره العرب پرسان بکو که در رابطه به نوح یک کلمه را گفته نمیتوند. این داستان الله برای تو داد و به زبان تو جاری کرد. نه تو و نه هم قوم تو پیش از این علم داشت. بنان این پیام در نظر بگیر که بعد از 9.5 سال الله جل جلاله دشمنان از دین را سقوط میدهد. عین شکلش فصبر، تو هم صبر بکو، آنانی که پیام تو را نپذیرد و مانند قوم نوح، قوم حضرت نوح را که تمسخر کرده بودند، توهینش کرده بودند، امیر رقم اونها که سقوط کردن، مخالفین تو هم سقوط میکنه، مخالفین تو هم از بین میرود. ان العاقبت للمتقین، عاقبت نیکو و سرانجام نیکو از پرهیزگاران است. هر کسی که تقوا داشته باشد بالاخره کامیابی از آن اوست. الله جل جلاله ما و شما را هم از جمله پرهیزگاران قرار بدهد. الله جل جلاله ما و شما را هم از جمله صابرا قرار بدهد و توفیق عنایت بکنه که خداوند متعال در دنیا و آخرت ما را با آنان داشته باشد که ایمان به الله جل جلاله داشته باشند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.